bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na podpis pod ustawą o pomocy Ukrainie jeszcze w tym tygodniu liczy amerykański prezydent. Pentagon ma być już gotowy do wysłania wsparcia. Wyszedł, ale wrócił. W serwisie komisja śledcza od wyborów kopertowych i pytanie, po którym na chwilę salę opuścił były szef MSW Mariusz Kamiński. Jest 14 śledztw prokuratury w związku z aferą Get Back, dowiedział się nasz reporter. Prezydent Joe Biden liczy na to, że jeszcze w tym tygodniu podpisze ustawę o wsparciu dla Ukrainy. Biały Dom poinformował, że w nowym pakiecie uzbrojenia przygotowanym dla Kijowa znajdą się systemy obrony powietrznej, amunicja, pojazdy wojskowe i systemy dalekiego zasięgu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas briefingu na pokładzie Air Force One rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że konieczne są szybkie dostawy dużej ilości uzbrojenia dla Ukrainy, by nadrobić opóźnienia w dostawach z ostatnich miesięcy. Musimy zadbać o to, by krytyczne rodzaje uzbrojenia, jakiego potrzebują, dotarło niemal natychmiast. Kirby wymienił kilka rodzajów broni dla Ukrainy w najnowszym pakiecie. Ewidentnie potrzebują systemów obrony powietrznej i rakiet. Potrzebują pocisków artyleryjskich 155 mm, HIMARS-ów i różnego rodzaju pojazdów. Po zatwierdzeniu przez Izbę Reprezentantów pakiet pomocy dla Ukrainy trafił do Senatu. Głosowanie nad nim powinno się odbyć jeszcze w tym tygodniu, być może nawet jutro. Następnie ustawa trafi na biurko prezydenta Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w serwisie to, co działo się dzisiaj przed komisją wyjaśniającą tak zwane wybory kopertowe. Na pytania posłów odpowiadał były szef MSW Mariusz Kamiński. Był pytany o spotkanie, na którym według zeznań innego świadka miał wpaść w furię i kierować groźby w kierunku polityków Porozumienia. Mariusz Kamiński zaprzeczał tym zeznaniom. Na pytanie przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego, czy był wówczas trzeźwy, zareagował oburzeniem i wyszedł z sali. Musiałem zaprotestować przeciwko obrażaniu świadka. To jest sprzeczne i z kodeksem postępowania karnego, i z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, które jasno mówią, jak się powinni zachować członkowie komisji śledczej wobec świadków. Zostały złamane wszelkie standardy, jest to niedopuszczalne. Przewodniczący Joński uważa, że pytanie było zasadne. Po tym pytaniu wpadł w furię i wyszedł. Dobrze, że wrócił. Nie odpowiedział na to pytanie. Ale to jest zasadnicze pytanie. Kto był szefem służb specjalnych w Polsce? Czy na pewno osoba, która panowała nad swoimi emocjami, która nie zastraszała innych świadków, która nie atakowała? Były szef MSW zeznał też, że nie podpisał umowy z PWPW na przygotowanie wyborów, ponieważ nie znał kosztów, jakie spółka miała ponieść. Prokuratura prowadzi 14 śledztw w sprawie afery finansowej Get Back, dowiedział się nasz reporter. W tym miesiącu mija 6 lat od momentu, kiedy na jaw wyszły oszustwa. Główny wątek dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i nielegalnej sprzedaży obligacji. Śledczy do tej pory skierowali do sądów 9 aktów oskarżenia obejmujących ponad 80 osób, w tym byłego prezesa Konrada K. i byłych członków zarządu firmy oraz Idea Banku. Firma zajmowała się skupowaniem długów i odzyskiwaniem pieniędzy, ale kilka miesięcy później, wiosną 2018 roku, okazało się, że sama ma problemy z wykupem wyemitowanych na dużą skalę własnych obligacji. Czujemy potężny niedosyt w tym, co się w tej aferze do tej pory działo, powiedział jeden z poszkodowanych, Marcin Bukowski, z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obligatariuszy Get Back. Mija 6 lat i właściwie chyba o nikim z pokrzywdzonych nie możemy powiedzieć, że odzyskał swoje pieniądze. A przecież tych ludzi, którzy są pokrzywdzeni, to jest 9 tysięcy. Poszkodowani domagają się od Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązań systemowych, które przyspieszą odzyskanie utraconych pieniędzy. To 3 miliardy złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Troje aktywistów klimatycznych zostało skazanych przez sąd w Berlinie na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu za uszkodzenie mienia. We wrześniu zeszłego roku działacze grupy Ostatnie Pokolenie spryskali farbą bramę brandenburską. Straty oszacowano na około 110 tysięcy euro. Według rzeczniczki sądu przy wymierzaniu kary sąd wziął pod uwagę fakt, że został uszkodzony pomnik narodowy. Uznano, że obawy związane z polityką klimatyczną, na które powoływali się oskarżeni, tego nie uzasadniały. W demokracji istnieją inne sposoby osiągania celów politycznych, podał sąd. Skazani to 22-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 28 i 64 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Złote i srebrne medale rozdano już w piątek po trzech meczach finału Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. Przypomnijmy, tytuł dla Chemika. Wicemistrzostwo zdobyły Rysice Rzeszów, a walka o brązowe krążki wymagała czterech spotkań. Ostatecznie na podium stanęły siatkarki BKS-u Bielsko-Biała po zwycięstwie z Budowlanymi Łódź 3-1 w serii i 3-1 w dzisiejszym meczu. To już szósty brąz w gablocie klubu z Bielska-Białej. Gratulacje. A teraz kolarstwo. Poznaliśmy garść szczegółów odnośnie Orlen Wyścigu Narodów. Dwa pierwsze etapy w Czechach, potem jeden na Słowacji i dwa w Polsce. Bukowina Resort Jasło i ostatni z Leska do Arłamowa. O specyfice ścigania opowiada dyrektor wyścigu, wicemistrz olimpijski z Moskwy 1980 Czesław Lang. Orlen Wyścig Narodów należy do klasyfikacji UCI Pucharu Świata. W zasadzie jesteśmy tutaj podobnie jak Tour de Polonais World Tour, to tutaj również też to jest Puchar Narodów, czyli mamy takie wyścigi we Francji, jest Tour de l'Avenir, w Czechach jest Wyścig Pokoju, pamiętamy w innej formule. No i mamy jeszcze jeden taki wyścig chyba w Beneluxach, no i jest Polska. I jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ często zawodnicy będą dobrymi juniorami, nie są jeszcze na tyle dobrze, żeby już być kolarzami zawodowymi i brakuje im tego takiego przejścia. I akurat tutaj to jest ten wyścig taki, daje szansę. Wyścig Narodów ruszy z Prostejowa 15 maja. Po raz pierwszy od dawien dawna na szermierczych turniejach olimpijskich zobaczymy trzy polskie drużyny. PZ Szerm zatwierdził listy reprezentantów. We florecie kobiet do Paryża pojadą Julia Walczyk-Klimaszyk, Martyna Jelińska, Hanna Łyczbińska oraz tylko na drużynówkę Martyna Synoracka. We florecie mężczyzn Jan Jurkiewicz, Adrian Wojtkowiak i Michał Sies. Zbieżność nazwisk z brązowym medalistą olimpijskim z Barcelony nieprzypadkowa. To syn Cezarego Sies. Również w szpadzie kobiet podano tymczasem trzy nazwiska: Renata Knapik-Miazga, Alicja Klasik i Martyna Swatowska-Węglarczyk. I jeszcze wiadomość dnia, która wcale nie spadła na nas jak grom z jasnego nieba, bo wisiała w powietrzu bodaj od 5 miesięcy. Świeżo upieczeni mistrzowie Włoch w piłce nożnej Inter Mediolan potwierdził dziś, że Piotr Zieliński w przyszłym sezonie będzie bronił Scudetto w barwach właśnie czempionów Serie A. Nad ranem od minus 3 stopni na Kaszubach do plus 5 w centrum i 8 na Podkarpaciu. W ciągu dnia od 2 do 12 stopni. Tej nocy jutro pochmurno oraz deszczowo. Miejscami deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Jutro w Sudetach deszcz może padać intensywnie. Na południowym wschodzie będzie burzowo. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Ślub jest niesłychanie czymś ważnym. Okazało się, że te właśnie rytuały społeczne, że to naprawdę działa. Renata nie rozstaje się z obrączką. Dziś Michał Nogaś porozmawia z Renatą Lis i Elżbietą Czerwińską o wspólnym życiu, niedawnym ślubie w Kopenhadze i o tym, czego odmawia im Polska. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Jak wiosna, to nowy look. A ty szukasz modowych inspiracji? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. już prawie 10 minut po godzinie 21. Ha! Cecha. Ha! Cecha. Jacek Kabrylu, Bartek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Wszystko się zgadza. Wszystko. 249. Uprzedzę Twoje pytanie. Wydanie. HCH. Naprawdę? Myślałeś, że zadam to pytanie? Wiedziałem, że zadasz to pytanie nawet. To już nie zadaję. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na najbliższe 2 godziny. Cóż możemy powiedzieć teraz na wstępie? Że po 22.00 będziemy mieli gościa. Pewnego bohatera, gościa ze światów, tak powinniśmy powiedzieć. Z Saturna. No niestety, niestety. Za życia był gościem z Saturna, a teraz jest gościem ze światów. Więc... Teraz jest po prostu bardzo fajnym gościem. Cały czas był i jest. Pojawi się jego muzyka. Może mniej oryginałów, a więcej tego, w jaki sposób dzisiaj interpretujemy jego muzykę, w jaki sposób jego muzykę rozumiemy. Przez lata wydawał się niezrozumiały, przynajmniej w części środowiska jazzowego, zwłaszcza polskiego. Ale mam wrażenie, że od pewnego czasu przepraszamy się z tym muzykiem, chociaż my, mówiąc już tak między nami, zawsze go bardzo ceniliśmy. Nigdy nie poznaliśmy go osobiście, ale... Tyle lat słuchania jego muzyki, mam wrażenie, że tak jakby był gdzieś obok i można było go zapytać o jakąś mądrą radę i te mądrości po prostu same przychodzą razem z utworami. Sun Ra będzie bohaterem, cichym bohaterem właściwie, bo już nie dość, że długo po śmierci tego muzyka, to jeszcze Sun Ra oglądany, słuchany uszami innych muzyków. Jest powód, może nawet więcej niż jeden, i o tym będziemy opowiadać po godzinie 22, a teraz, jak to zwykle bywa, różności, nowości. Zaczynamy, zapraszamy. hch@polskieradio.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. We'll be right back. montrealskie trio Big Brave i Not Speaking of the Ways z albumu A Chaos of Flowers tej formacji. Kolosalne brzmienie, jak je opisują, ale tak zaskakująco blisko Fire Orchestra, przynajmniej w tej końcówce. Jakby się pojawił saksofon Matsa Gustafsona, to byśmy się nie zdziwili prawdopodobnie. No tutaj myślę, że tych koneksji i tropów byłoby więcej, bo ja w którymś momencie pomyślałem, słuchając tej linii basu, o To Bring My Love PJ Harvey też, no i ściana dźwięków, która gdzieś tam odnosiła się do chociażby produkcji Steve'a Albiniego, ale tutaj mamy coś zupełnie innego, trio. Bardzo ciekawe, jeśli chodzi o samą koncepcję. Powiedziałeś o tej liście zaproszonych gości. Rzeczywiście, jest Mary Sanderson na przykład. Tak, gitarzystka. Jest Tashi Dorji, też na gitarze. Patrick Shiroishi. Na saksofonie, no właśnie. I podstawowe trio to jest Robin Watty, Matthew Ball i Tacy Hudson, czyli takie 2+1, ale odwrócone. Dwie panie i jeden pan. 1+2. 1+2, tak. Jak się trzymamy tej terminologii, to oczywiście. I ściana dźwięku momentami na tej płycie, to te wszystkie takie przesterowania całości, bo tu nie tylko chodzi o gitarę, no to zamierzone na pewno wszystko jest. W studiach po obu stronach Atlantyku już tak lubią pracować producenci. Ale też ta płyta, mam wrażenie, jest, no, też wyróżnia się na tle całej dyskografii zespołu Big Brave, który, uwaga, uwaga, wystąpi u nas. Więc jeżeli ktoś... Naprawdę? Tak, jeżeli ktoś mieszka w Krakowie, to 11 maja Kamienna 12, a jeśli ktoś mieszka w Warszawie lub okolicach, to Hydrozagadka dzień później, czyli 12 maja. Bo jeśli nie tutaj, to już trzeba jechać do Pragi albo do Wiednia. Ale zespół jest w trasie. 12 maja, ja zapisuję. Jaki to jest dzień? Mam nadzieję, że nie wtorek. Zaraz sprawdzimy to. Na pewno jest wtorek. Wiesz, to takie rzeczy się w inne dni tygodnia nie zdarzają. Wtorek albo niedziela teraz, wiesz, to jest... To Bartek sprawdzaj, natomiast A Chaos of Flowers, proszę zapisać sobie, to jest ta płyta, której fragment pojawił się dzisiaj na początek HCH. To teraz przeniesiemy się do roku 1982, ponieważ wówczas miała pojawić się druga płyta amerykańskiej formacji Ike Yard. Ale czy się pojawiła? Nie, bo zespół przestał istnieć. Ale czy ją masz? Tak, ja ją mam. Właśnie. I to jest najważniejsze i za chwilę zabrzmi jeden fragment z tej płyty. To była bardzo ciekawa formacja, mówiąc szczerze, historycznie Amerykanie z Nowego Jorku, którzy jeszcze związani byli z nurtem No Wave, którzy nagrali małą płytę dla wytwórni Le Disque Crepuscule, nagrywali dla europejskich wytwórni, a pierwszą płytę dla Factory, tylko dla oddziału amerykańskiego. I to była pierwsza amerykańska grupa, która związała się z tą wytwórnią. Otrzymałem sygnał, że koncert Big jest Brave jest 12 maja. No dobrze, ale... Dobrze, no w niedzielę. To jest właśnie ta informacja. Fatalnie. Ale wracam do tego Factory, ponieważ to była wtedy wytwórnia, która startowała na fali. Tyle tylko, że Amerykanie zdaje się, że byli nieco zniesmaczeni, że ich muzyką nikt nie był za bardzo zainteresowany. W związku z tym przygotowywali taśmy na drugi materiał, ale ostatecznie... złożyli instrumenty i grupa przestała istnieć. I dopiero teraz pojawiła się ta płyta, czyli ten materiał został złożony. Później gdzieś na jakichś kompilacjach 3-4 utwory pojawiły się, ale w takiej formie nigdy do tej pory ta płyta się nie pojawiła. Zatem kwartet z Nowego Jorku, a między innymi, jak się doczytaliśmy, w składzie Kenneth Compton, który w tamtym czasie był bliskim przyjacielem, ba nawet chłopakiem, niejakiej Madonny, która również polecała ten zespół, ale nic jednak nie wyszło. To co, słuchamy? Tak. Dancing and Slaving, grupa 82 rok. Ike Yard. Thank you. Ike Yard, czyli nowojorski Depeche Mode. Stuart Argebright, Kenneth Compton, Fred Szymański, czyli nasi są wszędzie, i Michael Dickman, płyta 1982, ale przypominam, to jest płyta, która miała powstać i miała zostać ukończona w roku 82, bo te sesje odbywały się przez kilka miesięcy. Ostatecznie jednak płyta się nie ukazała i dopiero wydano ją w takiej formie w tym roku. 27 minut po 21:00 słuchają Państwo HCH w Trójce. hch@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. To dla wszystkich zespołów z Londynu i okolic, które chciałyby zadebiutować w naszej audycji. Jest taka możliwość. Idzie nieźle. Te zespoły, które graliśmy w zeszłym tygodniu, dostały tak dobre recenzje w dużych serwisach muzycznych, zarówno Steelhouse Plants, jak i Blue Bendy, że można by było uwierzyć, że ktoś słuchał tego, co mówiliśmy. No, aż o to nie podejrzewamy. Ale byłem zdziwiony, że nie było tych recenzji rzeczywiście w momencie, kiedy graliśmy te płyty, ale teraz już są i można także przeczytać rzeczywiście bardzo, bardzo dobre teksty. No dobrze, to idziemy dalej. Ugly. No właśnie, ta formacja, no one się nawet podpisują czasem Ugly UK, bo jest kilka zespołów Ugly. Popularna nazwa, jak się okazuje, w tej części show biznesu, bo to jest raczej, to są raczej okolice punka, chociaż taki art punk albo art rock nawet, więc w gruncie rzeczy blisko tych zespołów, które graliśmy przed tygodniem. Nie tak daleko, choć trochę jest różnic. To jest też dość duży skład, ale są na przykład bardzo rozbudowane chórki u zespołu Ugly. No i zespół Ugly pochodzi z Cambridge. Założony został w 2016 roku. Niewiele osiągnął od tamtej pory, trzeba od razu powiedzieć. Ale wiesz, zespół Ike Art też niewiele osiągnął, a po 40 latach gramy ich muzykę. No tak, tym się udało wydać drugą epkę. Nosi ona tytuł Twice Around the Sun. I to jest zabawne, bo jak ktoś lubi art punka, to coś znajdzie dla siebie, a jak ktoś lubi Queen, to też powinien zostać przy radioodbiorniku i też może znaleźć coś dla siebie. Ale jeśli ktoś lubił zespół Ugly Kid Joe, to raczej nie znajdzie punktów wspólnych. Zdecydowanie nie. Aż tak eklektyczni nie są. Utwór się nazywa Icy Windy Sky. I'm not afraid to die. grupa Ugly i Icy Windy Sky z płyty, która nosi tytuł Twice Around the Sun. Sześć utworów, tak? Ledwie sześć, tak, ale każdy tak rozbudowany jak ten, bo to jest taka formuła, gdzie naprawdę art rock spotyka, no powiedzmy, nową falę rockową. Ale oni tak z zaskoczenia troszeczkę przyczaili się i tak od połowy zaczynają się dziać rzeczywiście świetne rzeczy. Tak, tak, bardzo, bardzo zdolny, nie wiem jak młody zespół, bo jak już wspomnieliśmy, działa jakiś czas, ale myślę, że to jest taki moment przełomu być może. Dostaliśmy pytanie, Jacku. I to poważne pytanie. Bardzo poważne. Jak nam się podoba nowy album Taylor Swift i nowy album Pearl Jam? Nie spodziewałem się tego pytania, pan Bartosz nam je zadał. Słuchałeś Taylor Swift? Słuchałem. No ja cały czas słucham i ponieważ jestem miłośnikiem, nie wiem czy już mówiłem, płyty Lover i później tak nie wszystkie rzeczy mi się podobały. Natomiast wydaje mi się, że tej muzyki jest tak dużo, że cały czas jeszcze muszę się do niej jakoś ustosunkować, ale nie rozpoznaję, powiem szczerze, jeszcze wszystkich utworów na tej płycie, ale coś w niej jest. Jest kilka, na pewno kilka piosenek, które może byśmy nawet zaprezentowali, gdyby nie to, że właściwie wszyscy słuchają Taylor Swift na okrągło, więc nie ma to chyba dużego sensu. Ale chyba byśmy wybrali te napisane przez Dessnera i tych jest więcej w tej dołożonej części. Tak, tak, tak. No właśnie to jest wszystko bardzo skomplikowane, bo żeby powiedzieć, jaka jest Taylor Swift, to trzeba przesłuchać dwie godziny muzyki i to pewnie parokrotnie. Ja muszę powiedzieć, że zdecydowanie nuży mnie ta konwencja Jacka Antonoffa i to jest, autorzy mają to do siebie, producenci autorzy mają to do siebie, że mają swój czas, parę dobrych lat, potem powinni odpocząć. A mówisz o pewnej powtarzalności tak, tego, że w którymś momencie jednak przestajemy rozróżniać poszczególne utwory. Natomiast co do Pearl Jam, za dużo słuchałem Taylor Swift, to jest moja odpowiedź. I Pearl Jam jeszcze czeka, właściwie chociaż po takim wstępnym odsłuchu jednym nie jest to płyta moich marzeń. To ja przyznaję się, że nie słuchałem i nawet nie miałem jej na liście do przesłuchania. W związku z tym to chyba nie będzie dobra odpowiedź, ale tak jest. Zwłaszcza, że cały czas słucham płyty Steelhouse Plants, czyli zespołu, o którym wcześniej Państwu opowiadaliśmy. Graliśmy go przed tygodniem. No i to jest coś, co zdecydowanie nam się bardziej podoba od tych tytułów, które padły przed momentem. Idziemy dalej? Tak. Idziemy dalej. Będzie polski utwór, ale zanim polski, to jeszcze coś zupełnie innego. No właśnie, najpierw Janis and the Yo. To jest znowu płyta, która nie wyszła, ale wyjdzie. Płyta, która nie wyszła dlatego, że Janis Filipakis, czyli frontman grupy Falls, nagrywał sesję, spotkał się i nagrywał sesję z Tony Malenem, słynnym perkusistą Feli Kutiego i słynnym współtwórcą Afrobeatu. Zmarłym niestety w roku 2020, więc zapytają państwo, jak to się stało i kiedy. No otóż te sesje odbywały się całkiem dawno temu, no jeszcze przed rokiem 2020. Śmierć Tonego Allena niestety je zatrzymała. I w ten sposób z udziałem Tonego Allena i trójki francuskich muzyków, bo to wszystko miało miejsce w Paryżu, którzy z nim współpracują na stałe, powstało ledwie 5 utworów. I te 5 utworów usłyszymy, wszystkie 5 w sierpniu, a jeden, to się będzie nazywało łącznie Lagos, Paris, London, a jeden już mamy i za chwilę ten jeden utwór. To prawie tak jak z kolejnym utworem, bo też mamy jeden, ale całość ukaże się 24 maja i to jest ten polski akcent. Nie przewidywałem takiego składu, ale bardzo proszę. Jakub Ziołek? Znamy. Grzegorz Tarwit? Znamy. Tomek Popowski? Znamy. I Krzysztof Kaliski? Również znamy, ale w takim repertuarze jeszcze ich nie słyszeliśmy. Wiemy oczywiście, że grupa Jantar w tym składzie działa od jakiegoś czasu, ale na płytę czekamy bardzo, bardzo długo i cieszymy się, że jest singiel zatytułowany Bulwary. A płyta będzie nosić tytuł Turnus, również bardzo ładnie. Janis and the Yo, a później Jantar. Wymarłe poruszenie. grupa Jantar i utwór Bulwary, zapowiadający debiutancką płytę, przynajmniej tego kwartetu, jako tego składu. Podobało ci się? Bardzo. No, znam ten utwór od kilku dni i czekam na turnus. A wiesz, co powiedział Kuba Ziołek, lider zespołu Jantar, jak odbierał paszport polityki w 2016 roku? Nie pamiętam. Powiedział, że to była kategoria muzyka popularna. Powiedział, że to nie jest popularne to, co robi. Dostawał paszport za muzykę między innymi Starej Rzeki, więc chyba sobie musi kupić mikrofon. A, tak. I zdaje się, że po paru latach kupił sobie mikrofon. Czyli wziął sobie do serca kategorię, w której dostał paszport i teraz śpiewa piosenki. Wtedy wydawało się, że to jest tylko taki cierpki żart, ale śpiewa piosenki ostatecznie i to naprawdę zapowiada się nieźle. No to Bartek zwróci uwagę, bo zdaje się, że paszport polityki także otrzymał Marcin Masecki, który również zaczął śpiewać. Zatem wszyscy tak, zaczynają śpiewać. Ktoś dostaje paszport, zaczyna śpiewać wcześniej czy później. To już prawie wszystko w tej godzinie HCH. Napisał do nas pan Jacek, tak? Który twierdzi, że zespół Ike Yard brzmi, czy też skojarzył mu się z zespołem Ken, gdyby jego muzyka opierała się na syntezatorach. I to jest świetny trop, ponieważ mamy dla państwa właśnie kolejne nowe koncertowe nagranie zespołu Ken. Tak, to są nagrania z roku 1977, jak na zamówienie. Firma wydaje kolejne archiwa. Cztery utwory: Eins, Zwei, Drei, Vier. Rosko G gra na basie, dodatkowy muzyk, a Holger Czuka już tylko obsługuje efekty specjalne. Cała płyta pojawia się pod koniec maja. My mamy drobny fragment, czyli ciąg dalszy archiwów zespołu Ken, które wydawane są od pewnego czasu i tworzy nam się fantastyczna kolekcja koncertowego brzmienia tego zespołu. A tych koncertów wiele nie było. Tym razem jest to Live in Aston Rock 1977. A my wracamy po godzinie 22.